Nem szabadna hagynom, nem kéne magam mindig így megcsalnom. Nekem ne hagy tanácsokat, meg se hallom. Megint ugyanaz a pofon, csak már ráncosabb az arcom, már csak magamra haragszom. Hogy legyek jó, ha folyton elhibázom? Hogy legyek jó, ha túl sokszor csinálom rosszul? Ha bennem semmi sem mozdul, ha mondanám, de elfolytom, mindig újra elrontom. Nem tudni, ki vigyáz rád, egy őrangyal, vagy talán épp maga az Isten. Azt hiszed, te baszol meg mindenkit, közben téged basz meg minden. Régóta vagyunk menetben, a flow víz, arany és szenny, a showbiz egyszerre pokol és menj. Egy szakadék fenn, ha csak szétesve bírod el, pakolj és menj. Menekülök mögöttem, omlik a tér, a siker, ha megront, nem sokat ér. Csak levegőt kérek, rám fér, itt állok, csupaszon többé, nincs páncél. Ha múlik a taps és halkul a fény, egyedül a szobában ki vagyok én. Ha kikapcsol a kamera és nincs a zeném, ki vagy te nekem, hogy és ki vagyok jó, én? Ha folyton elhibázom, hogy legyek jó, ha túl sokszor csinálom rosszul. Folytom, ha mindig újra elrontom. Hogyan legyek jó, hogyan legyek jó? Hogyan legyek jó, ha mindig újra elrontom? Hogyan legyek jó, hogyan legyek jó? Hogyan legyek jó, ha mindig újra elrontom? Sok rossz úton jártam már, de érzem azt, ami most a lábam jár. Visszahúzna, de már messze rég. Belejöttem, nem engedem el veszni még. Kellett idő, hogy bebizonyítsam, hogy a kárőrvendőket kiborítsam, hogy a visszahúzó erőt kiszorítsam, hogy a fényt a mélységből kiszabadítsam. Mennem kell, nagy rajtam a felelősség. Hosszú az út, de kevés a lehetőség. Bár mekkora is a pokolban a hőség, kitartási verség, kutya hűség. De hogy legyek jó, hogy legyek jó, mondd meg. Túl sok a gond, túl sok a gond, old meg. És ha nem kapok fényt, és nincs a zeném, ki vagy te nekem, hogy és ki vagyok jó? Én? Hogy legyek jó, ha túl sokszor csinálom rosszul? Ha bennem semmi sem mozdul, ha mondanám, de elfolytom, ha mindig.